بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ده کتاب توعية الرعية بالسياسة الشرعية درسونا شروع تردیده پوری خبر را رسیدلی و چه ده مسلمانانو امام خلیفا امیر المؤمنین ده پارا کم کم شرائط لازم دی. تیر درس که شپک شرطونا بیان شوی و اول شرط په خلیفه کې دا و چې دا به زکر بې سړی بې نارینه بې. دویم شرط په کې دا بیان شوی چې دا به آزادی. دریم شرط دا و چې دا به بالغی. څلورم شرط دا و دا به عاقلی. پنځم شرط پکې اسلام و چې دا به مسلمان وي، کافر بنی، مرتد بنی. او شپږم شرط پکې دا بیان شوی و چې دا به عادلی، دا به ظالم، فاسق او فاجر نه وي. من د الله رب العالمین په فضل سره اووم شرط بیانو. اووم شرط د خلیفه د پاره دا دی چې خلیفه به زړوري، د کفارو د تهدیدونو نه به نه یریږي، د چا د یرې د وجې نه به حدود نه معطل کوي، خپل قتل، خپل شهادت د الله رب العالمین په لار کې سر ورکولو نه به نه یریږي، د زړور امیر د لاندې خلق په اطمینان، سکون او قرارۍ سره ژوند کوي. هغه ظاهرا په خپل امیر باندې اعتماد لري او دا ډاډ لري که چیرته دښمن زمونږ دارالاسلام طرف ته څه حرکت وکړو نو داسې امیر لرو، داسې امام لرو چې میدان ته ورکوزیږي او دښمن سره کلک جنګ کوي، موږ په امن کې کوي او دښمنان هم ترې مرعوب وي، هغه هم تیریږي. نو دا یو مهم شرط دی، شجاعت چې کله په خلیفه کې او امیر کې موجود و دغه امیر تا نه خرڅوي، دغه امیر د الله رب العالمین د دین تطبیق کې کوتاهي نه کوي، نقصان نه کوي، دین او شریعت نه پټوي، حق نه پټوي، صفایي بیانوي، ځکه هغه شجاع دی. هغه پوهیږي که دې مقابله کې ماته هر قسم خطرات مواجه کیږي، زه د الله رب العالمین په فضل سره د دې ښه سختۍ سره مقابله کوم، شاته کیږم نه، د خپل ځان مالک ما تر اخري سلګۍ پورې دغه حق باندې کلک ودرېږم. لکه دا زمونږ استاسو خلیفه المسلمین او د ټولو مسلمانانو خلیفه ابو بکر البغدادي تقبله الله تعالی، هغه د نورو امیرانو په شان داسې نه و، د تنظیمونو امیرانو په شان چې صرف به استشهادي واسکټونه، استشهادي جاکټونه او استشهادي موټر بمې کشرانو ته ورکړل، هغې ته به حواله کړل چې زی تاسو لاړ شئ او افغانستان ته امریکا راغلې ده، خپله به د پاکستان کوټه، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور په هوټلونو کې، په بنګلو کې به ژوندونه کول، خپله به مزیدار مزیدار ګاډو کې ګرځېدل، بنګلو کې اوسېدل. خلیفۃ المسلمین څنګه چې د خپل کشرانو نه واسکټونه تاول، څنګه چې د موصل په ښار باندې 1200 استشهادیانې وکړلې، همدغه رنګه هغه خپل ځان نه هم 3 ساعته کمربندونه تاو کړي وو، بارودی کمربندونه هغه په تن باندې وو، او اخیر دا ثابته کړله چې خلیفۃ المسلمین نیول داسې آسان کار نه دی، د چا جرأت نه و چې د هغه خوا ته ورغلی وی. اخر هم هغه استشهادي وکړله، زنانه هم استشهادي وکړله، او دا یې ثابته کړله چې زموږ امیر، زموږ خلیفۃ المسلمین په چا باندې خرڅېدونکی نه دی، بلکې دا زړور دی، دا شجاع دی، دا د خلافت وړ او اهل دی. نو دا اووم شرط شو. اتم شرط د خلیفه دپاره قریشیت دی. خلیفه به د نسب په لحاظ باندې قریشي وي، پدې کډیر حکمتونه دي چا پکې څه بیان کړی دی او چا څه. په قریش او تعالی رب العالمین عزت ورکړی دی، یو فضیلت یې ورکړی دی، دغه منقبت د هغې په برخه کړی دی. بس بالکل آمنا وسلمنا، شریعت چې څه وایي موږ او تاسو ټول ځان تابعدار کوو. ډېر زیات احادیث په دې باره کې راغلي دي. مشهور حدیث د بخاری مسلم، عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمای، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی، لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی منهم اثنان. همیشه به دا مشری، دا خلافت، دا واک په قریشو کې وی، اگر که پدې کې دوه کس ول نه پاتې، صرف او صرف د قریشو نه دوه اهل کسان پاتې وی، بس همدا به خلیفګان وی، نور څوک حق نه لري چې خلیفه شي دی په موجودګۍ کې. د صحیح البخاری بل روایت، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای، ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه ما اقام الدين. دا مشری، دا خلافت او دا واک به په قریشو کې همیشه د پاروي. هیڅ څوک دې سره خلاف نه کوي، په دې باندې، په دې مشری باندې جنگ نه کوي، جګړه نه کوي، مگر الله رب العالمین پړ مخ را غورځي، معنی ذلیل کوي، سپکوي، شرمنده کوي. په دنیا کې هم شرمنده کوي او کنه آخرت کې خو خامخا شرمنده کوي. ما اقام الدین، ترسو پوری چه دی دین قائم ہو، ترسو پوری چه دی حدود و دی شریعت بانی ولادو، دی اسلام احکام نافذ ول، اللہ رب العالمین اطاعت خلق را بلل، تر اغی وقت پوری دی تغ قریشی خلیفہ بیعت پر طول مسلمانو بانی لازم دی، او کچای خلاف کو رب العالمین زریل کئی. الحمدللہ مدخشان زمون خلفا دی، اسلامی حدود طول خلق معطل کری دی، زمون خلفا نافذ کری دی. ټول خلک لګیا دي کفارو سره موالات کوي، د سولو په نوم باندې، مختلفو نومونو باندې. زمونږ خلفا هغه د هر سره مبرا دي. ټول خلک لګیا دي د کافر مفاد لپاره هغه سره تړونونه کوي. زمونږ خلفا سختي تیری، خپل هم سخته تیری، خپل مامورین هم همدغه شان روزي. د اسلام په خرڅولو باندې به چا سره تړون نه کوي. خیر دی که زمونږ بدنونه لاړ شي، خیر دی که زمونږ نفسونه کم شي، زمونږ مالونه کم شي، زمونږ اقتصاد خراب شي، زمونږ علاقې لاړ شي، خو چې اسلام لاړ نه شي. اسلام موږ ته د علاقو نه، د اقتصاد نه، د بچی نه، د مال نه، د بیبی نه، د هر څه نه ډېر ګران دی. دا زموږ د خلفاو دریز دی، دا د هغې منهج دی او دای تګلار ده. بل روایت د مسند احمد، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، الائمه من قریش، امامان، خلیفګان، دا به د قریشو نه یي. بل مشهوره واقعه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه پس د انصارو را جمع کېدل په سقیفه د بنو ساعده کې. ابله ورځ هغه حدیث بیان شوی، هلته هم ابو بکر رضی الله عنه دا قناعت ورکړی انصارو ته چې امام او خلیفه به قریشی وي، تاسو به د هغې وزیران یاستئ. دغه شان نور ډېر زیات نصوص دي، په دې کې اجمام شته. امام نووي رحمه الله په شرحه د صحیح مسلم کې دولسم جز کې دا اجما نقل کړی ده. هغه فرمای، هذه الاحاديث واشباهها دليل ظاهر ان الخلافه مختصه بقريش لا يجوز عقدها لاحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابه فكذلك بعدهم. واذا كم احاديث من بيان كرو يدغش النور دخ كار دليل لدي خبر باندې چې خلافت صرف او صرف قريش پوری خاص ده، بل چا د پر خلافت جائز نه ده. او پدې باندې صحابه په وخت کې هم اجماع شوی و، داغینه ورست تابعین په وخت کې هم پدې باندې اجماع شوی و. بل قریشت په اړه باندې بعض خلک یو شبهه پیش کوي. د صحیح البخاری او روایت پیش کوي، انس بن مالک رضی الله عنه فرمای، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی، اسمعوا واطيعوا وان استعمل حبشي كان راسه زبيبه. تاسو خبر ومن اطاعت وکي غکې دی، اگر که په تاسو باندې د سيو کس مشر شي حبشي غلام وي او ساري د وسکي او د ممیز امروي. نو ګور دین خدا معلوميږي چې قريشيت په امیر کې، په خليفه کې شرط نه دي، عام امیر نه، بلکې خليفه المسلمين او امام المسلمين کې قريشيت شرط نه دي. نو حبشي غلام په اړه دا روایت چې راغله دي، اول دی کې کأن رأسه زبیبه، چې دا سر به د ممیز او د وسکي امروي. د دې څه مطلب دی؟ علما مختلف مقاصد او مطلبونه لیکلي دي چې حبش د ممیز په شان تور وخت لري. څوک وایي نه، د حبش خپل د ممیز په شان تور دی، تشبیه په توروالي کې مراد ده. څوک وایي د حبشو سرونه واړه واړه دي، تشبیه په وړوکوالي کې ورکړی ده. څوک وایي چې د حبشو ویخته کم دي، د کموالي د وجنې ممیز سره تشبیه ورکړی ده. خو الغرض، نبی علیه الصلاۃ والسلام یو مثال بیان کړی دی، تحقیر طرف ته اشاره کړې ده، کنه د ممیز عمر سر خو وجود نه لري چې امیر دی وي او دومره وړوکی سر دی وي. نو دلته د غلام خبره شوې ده. په دې کې بیا بعضو خلکو دا خبره کړې ده، د دې معنا دا ده وایي چې مخکې د امامت او مخکې د خلافت نه به غلام وي، خو لیکن د خلافت په ټیم کې به آزاد شوی وي، دغه ټیم کې به غلام نه وي. یو خبره پکې چا دا بیان کړې ده، خو دا داسې کمزوري غوندې ښکاري. نو په دې حدیث مبارکه کې اول وضاحت دا دی، امام نووي رحمه الله فرمایي چې دینه مراد تغلب دی، چې کله یو غلام را پاسیږي په زور باندې په توره باندې غلبه حاصله کړي، نو بیا خلکو باندې لازمه ده چې د دې اطاعت وکړي. هغه شرح د مسلم کې وایي: ان المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت احكامه ووجبت طاعته ولم يجوز شق العصا عليه والله اعلم. كچیرته یو مسلمان غلام د غالب شو، په زور باندې غلبه حاصل کړه، احکام نافذ شو، نو د اطاعت واجب ده او د خلاف کول دا صحیح ندی. د نافرمانی کول صف ماتول په دغه وخت دا صحیح ندی، نو دینه مراد تغلب ده چې په زور باندې یو کس بادشاہ شو. حافظ ابن حجر رحمه الله دا خبر ذکر کی په فتح الباری کی: لو تغلب عبد حقیقه بطریق الشوکه فان طاعته تجب اخمادا للفتنه ما لم يأمر بمعصيه. کچیرته یو غلام حقیقت سره په تغلب باندې بادشاہ شو، مشر شو، دا خو مثال نبی علی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې بیان کړو، خو یقیني یو غلام مشر شو په زور سره، په قوت سره، په ډلې سره، په لخکر سره، په اسلحو سره، امکاناتو سره ډیرو غلبه حاصل کړه، نو دی اطاعت هم واجب دی اخمادا للفتنه، د فتنې ختمولو لپاره، د فتنې مړ کولو لپاره. ځکه دینه اوس جنگونه جوړیږي، که اوس مسلمانان را پاسیږي، د دې په خلاف باندې خروج کوي، دواړو طرفونو مسلمانان شهیدان کیږي، مسلمان به مړ کیږي او فائدې کافرو ته رسیږي، خو شرط په کې څه دی؟ مالم یامر بمعصیه، تر څو پورې چې ګناه باندې امر نه وي کړی. نو اول وضاحت په دې حدیث کې دا شو چې دینه مراد هغه امام متغلب دی چې په زور باندې بادشاہ شي. نو په دغه وخت کې که حبشي غلام هم بادشاہ شي، موږ او تاسو باندې لازم ده چې خبرې ومنو. دویم وضاحت په دې حدیث کې دا دی چې دا یو ضرب المثل نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی، یو مثال یې ورکړی دی، نور حقیقت کې او په واقع کې په نفس الامر کې وجود نه لري. داسې ډېر مثالونه شته. امام خطابي رحمه الله فرمایي د عبد حبشي باره کې، وایي نبی علیه الصلاة والسلام خپله فرمایلی دي: الائمه من قریش، امامان به د قریشو نه وي. وقد یضرب المثل فی الشیء بما لا يكاد يصح منه الوجود، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنه. كلا كلا ويو مثال بيانيجي چې په خارج کې دا وجود نه لري، وجود نه صحیح کیږي. لکه نبی علی السلام فرمایي: چا چې دومره جمعات جوړ کړ د الله رب العالمین لپاره لکه د مرغۍ د جال امره زال امره جمعات یې جوړ کړ، دغه کس ته الله رب العالمین جنت ورکوي، جنت ورله واجبیږي، جنت کې ولر کور جوړی. نو د مرغۍ د جال امره جمعات د سړي لپاره کافي کیږي؟ آیا دومره جماعت هم چیرته یې؟ یا بل مثال دا ذکر کړی دی، نبی علیه السلام فرمای: لو سرقت فاطمه لقطعت يدها، کچیرته زما لور فاطمه هم غلا وکي، نو زه به د هغې لاس پرې کړم. وهي رضوان الله عليها وسلامه لا يتوهم عليها السرقه. سره د دینه وی چې فاطمه رضی الله عنها نه د غلا توقع تمه نشي کېدلی، چې د پیغمبر لور دی وي، داسې کلکه مؤمنه دی وي، هغه د یو سو روپو یو سو ټکو دپاره غلا کوي. یا بل مثال دا ذکر کړی دی، نبی علیه السلام فرمایي: لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده. الله رب العالمين دې په دې غل باندې لعنت وکي، یو اګۍ یو انډه غلا کی پټه کی او دې د وجنه د لاس پرې کیږي. وګوره دا مثال دی، په یو اګۍ باندې څوک چاله لاس نه پرې کوي. شریعت کې ربع د دینار دا شرط دی، شریعت کې ربع د دینار ښودلې شوې ده، ربع دینار یا دینه ډېر. کله چې دومره غلا وکي یو غل، نو بیا به دینه لاس پرې کولی شي. دلته نبی علیه السلام یو اګۍ یاده کړې ده، خو دا عرف دی، زموږ او ستاسو دا خبرې موږ او تاسو کوو په دې عرف کې. نو دویم وضاحت په دې کې دا شو چې نبی علیه الصلاة والسلام دا یو ضرب المثل بیان کړی. دریم وضاحت په دې حدیث کې دا دی، قاعده دا ده: الحدیث یفسر بعضه بعضا، یو حدیث ته بل حدیث تشریح کوي، تفسیر کوي، وضاحت کوي، سپړي کومه خبره چې په یو کې بند دی، پوره وضاحت سره نه، بل حدیث کې پوره راغلي. دریم وضاحت په دې حدیث کې دا دی چې دلته حبشي غلام نه مراد امام او خلیفه نه دی، بلکې نور روایتونو کې، نور احادیثو کې دا وضاحت شته چې دینه مراد عام امیر دی، خلیفه نه لاندې امیر دی، لکه د جنگ امیر شو، د غزا امیر شو، د سفر امیر شو، د زکات راټولولو عامل شو، یا داسې نور. دا حبشي غلام کېدلی شي، کله چې دغه حبشي غلام در باندې یو امیر وټاکل شو، نو په دغه وخت کې و بیا هم ته اطاعت کې. نور خلیفه کې د قریشیت شرط په دې حدیث سره نه نفي کیږي. امام نووي رحمه الله دا خبره ذکر کوي: ان المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه لا ان الخليفة يكون عبدا. مراد دینا دا دی چې خلیفه یا دغه نائبان، وزیران، مشران دی راولېږي په یو ځای باندې، په یو علاقه باندې، په یو کار باندې غلام مشر وټاکي. دا معنی ده چې دغه وخت کې به اطاعت کوي. دا معنی نه ده چې خلیفه د عبد وي، غلام دی وي. نه نه، مخکې اجماع تېره شوې ده چې خلیفه د عبد او غلام نشي کېدلی. امام ابن بطال رحمه الله نه موږ اجماع نقل کړی و. نو پا دی بانی واضح و صریح دلیل د مستدرک د حاکم المستدرک علی صحیحین د امام حاکم اغی کی روایت راغلی دی الائمت من قریش امامان و مشران با د قریش نی د دی مختلف الفاظ دی یو لفظ کی دا خبر ذکر شوی دا تصریح پکی موجود دا چی عبد حبشین عام امیر مراد دی لکه دغه روایت علامه سیوطی په الجامع الصغیر کی ذکر کړی دی همدغه رنګه السنن الوارده فی الفتن کی ذکر شوی دی مختلف د حدیثو کتابونو کی ذکر شوی دی چې الفاظ داسې دي الائمه من قریش ابرارها امراء ابرارها وفجارها امراء فجارها امامان خلیفگان مشران عمومی د مسلمانانو دا به د قریشو نه نیکان به د نیکانو مشرانی بدن به د بدنو مشرانی ولکل حق فاتو کل ذی حق حقه او د هر یو د پاره خپل حق حقدار ته خپل حق وسپاری امیرانو خبرو منی اس مقصودی ٹکے پہ کدا دے وَإِنْ أَمَّرَتْ عَلَيْكُمْ قُرَيْشٌ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا تمنا وضاحت سر دا خبر پہ حل شوی دا الحمدللہ زمنگ دین صفا دین دے ہس قسم اشکال پہ دے کی ندے پاتے شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر خکارہ کڑی دا کچیر تا قریش راو لگی دل پتا سو باندی یو حبشی غلام امیر وٹاکو مشری وٹاکو نو تاسو با داغی اطاعت کوئی گور قریش عمومی ولایت عمومی واک عمومی خلافت عمومی امارت د قریش په لاس کې دی او لاند راولګه دی حبشی غلام در باندې امیر وټاکو نو تاسو ټول به د اطاعت کوئ نه یو حدیث ته بل حدیث وضاحت وکړو هلته صرف مطلق ذکرو دلته مقید ذکر کو هلته اجمالو دلته تفصیل ذکر کو دلته بیان وشو داغی خبری نو په دې کې هیڅ قسم اشکال نه پاتې کیږي الحمدلله تحفۃ الاحوازی کې مبارک پوری رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده نقل کړې دي لیس فی الحدیث انه یکون اماما بل یفرض الیه الامام امرا من الامور دین دا مراد نه دی چې عبد حبشی به امام وی نه بلکې امام خلیفه به ته کار سپاری علامه سندیم دا خبره کوي و ان استعمل علیکم معنا دا ده وی ولو جعل الخلیفه بعض عبیده امیرا علیکم فلا يرد ان العبد لا يصلح للخلافه على ان المطلوب المبالغه فلا يلتفت الى مثل هذا مراد دین دا دی چې خلیفه را ولګیږي په خپل بازو غلامانو کې یو غلام په تاسو باندې امیر وټاکی نور غلام د خلافت د لپاره صالح مناسب اهل اول نه دی مقصود او مطلوب په دې حدیث کې مبالغه ده نو دغه اعتراضونو ته التفات نه کیږي د خبره ته التفات نه کیږي حاشیه د علامه سندی په ابن ماجه باندې هغې کې دا خبره ذکر کړې ده نو دا د قریشیت بحث مختصر وضاحت و چې امام او خلیفه به قریشي وي ټولې باطل پرسته ډلې د خلیفه د قریشیت څخه انکار کوي روافیز وایي چې دا به خامخا هاشمي وي دا د شیګانو مذهب دی خوارج برملا دا اظهار کوي چې خلیفه کې قریشیت شرط نه دی بلکې عام سړی هم خلیفه ګرځېدلی شي اکثر معتزله وایي چې امام کې قریشیت شرط نه دی او موږ په امام کې په خلیفه کې قریشیت شرط ګڼو لازم یې ګڼو سبحان الله بیم خلق موږ د خوارج وایي نو دا اتم شرط نه هم شرط دا دی چې خلیفه به عالم وي دی کې به علم وي جمهور دا وایي چې خلیفه به اصول او فروعو کې د اجتهاد مرتبې ته رسیدلی وي لږ علم ورله نه کافي کیږي دی دپاره چې دا شریعت نافذ وي عقایدو کې شبهات رد کوي کوم مسایل چې ورته مخکې راځي د هغې حل قرآن او حدیث نه وباسي په متنازع فيها مسائلو کې دلیل د وجه نه یو طرف ته ترجیح ورکوي په اسلامي تاریخ باندې به پوهوي داسې سړی به وي په سیرت باندې به پوهوي دلیل په دې باندې مختلف نصوص دي یو مشهور آیت کریمه د سورۃ بقره وزاده بسطه فی العلم والجسم چې خلیفه با امیر با دا په علم کې او په جسم کې به خبره بری د نورو نه با صحت مند دی په علم کې به نورو نه پوهوي قوي به وي ډیر به وي ښه عالم به وي کره عالم به وي مجتهد عالم به وي ځکه د خلافت مقاصد حصول لپاره لوی مانع هغه جهل دی لسم شرط امام بدرالدین بن جماعه دا ذکر کړی دی خبره را مختصر کړی ده وایي کافیا لما یتولاه من سیاست الامه ومصالحها د امت د مصالح او ګټو تامین دپاره به کافي صلاحیت او استعداد لري بس دا وایي جامعه خبره ده ته وګوره دین علاوه چې کم صلاحیت ضرورت وي د امیر او خلیفه او امام دپاره بس هغه لازمه ده چې دا په دې کې موجوده وي لکه دې وضاحت امام قرطبي په خپل تفسیر کې داسې کوي ان یکون ذا خبره و رأی حصیف بأمر الحرب و تدبیر الجیوش و سد الثغور و حمایت البیضة و ردع الامة والانتقام من الظالم والاخذ للمظلوم معنا دا ده وایي چې دا به تجربې خاوند دي دا به د کره رای خاوند دي په جنګ کې به پوهیږي په لښکرو برابرولو باندې به پوهیږي په سنگرونو ساتلو باندې به پوهیږي د مسلمانانو دفاع باندې به پوهیږي او همدغه رنګه د ظالم نه به انتقام اخلي د مظلوم دپاره د هر څه باندې به پوهیږي با تجربه سړی بی عسکري پویه بم لري سیاسي شرعي پویه بم لري د دین د احکامو پویه بم لري په عقیده کې بم پوهیږي په هر بخش کې په هر فن کې څومره معلومات چې ضروري دي په دې کې به ښه صحیح پوهیږي نو دغه تقریبا لس شرطونه د امام او خلیفه لپاره ذکر شوی دي. امام ماوردی رحمه الله په احکام السلطانیه کې دا شرطونه نورم بیان کړی دي. وای سلامۃ الحواس من السمع والبصر واللسان. حواس به برابر وي، غوږونه به صحیح، سترګې به صحیح، ژبه به صحیح، ځکه چې دا بیا پوره ادراک کولی شي کله چې دا حواس دا صحیح وي. او حواسو کې چې نیمګړتیا وي، نقصان وي، کمی وي، دا به پوره ادراک نشي کولی. بل شرط دا ذکر کړی دی سلامۃ الاعضاء، مخکې آیت کریمه کې ذکر شو وزاده بسطه فی العلم والجسم، ټول اعضاء برابر وی، ځکه دا بیا اعضای صحیح نه وي، صحیح حرکت نشي کولی، پوره ادراک نشي کولی، پوره مقاصد او مطالب لاس ته نشي راوړلی. نو دا مختصر د خلیفه او د امام شرطونه شو چې الحمدلله د مسلمانانو خلیفه امیر المؤمنین ابو بکر البغدادي تقبله الله تعالی کې خو پوره پیمانه باندې موجود و، نر و، آزاد و، عالم و، عاقل و، بالغ و، قریشی و، مسلمان و، شجاع و، عادل و، اعضاء ټول برابر و، جسم اندامونه برابر و، اجتهاد مرتبې ته رسیدلی و، شجاعت پکې ښه په کامله معنا باندې موجود و، او په هر قسم سیاست باندې پوهېدو، په هر قسم تدبیر باندې پوهېدو چې دا ټوله دنیا د هغې سیاست ته ګوته په خوله باندې وه، ټول ورته حیران و. داسې مزیدار سیاست یې لرلو، داسې سنګرونو ساتلو باندې پوهېدو چې امریکا یې ولړزوله، امریکا یې ماته کړه، امریکا یې شکست باندې مجبوره کړله چې هغه دی نن هم امریکا خپل ځای ته نه ده راغلی. بد امیر او خلیفه لپاره بعضی خلک د تمکین شرط یادوي. نو دا د سیاست شرعیه کتابونه تاسو وګورئ کې چا د تمکین شرط لګولی چې تمکین لازم دی. تمکین شرط چا نه دی لګولی، هم که بیا هم څوک دومره خبره کوي چې ګوره قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. مؤمنان، مسلمانان، مجاهدین هغه خلک دي که موږ ورته تمکین ورکو نو دی نظام د منځ قایمي، نظام د زکات قایمي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر نظام قایمي. نو دا خبره مخکې ذکر کړې وه چې تمکین امر کونی دی، د الله رب العالمین په اختیار کې دی، ځکه نسبت هم ځان ته کړی دی. ان مکناهم، که چیرته موږ ورته تمکین ورکو، دا د بنده په اختیار کې نه دی، بنده باندې جهاد لازم دی. تمکین ورکول د رب العالمین کار دی، دا یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده، تمکین به ابتداءا مقصود شي. نو هغه ټیم کې خلیفۃ المسلمین ابوبکر البغدادي تقبله الله تعالی دومره تمکین لرلو چې اغمره تمکین ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه لرو، اغمره تمکین علی رضی الله عنه په ابتدا د خلافت کې چې کله هغه سره بیعت کېده دومره تمکین نه لرو، اغمره تمکین چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کله بیعت کېدو، او یا صحابه کرامو چې کله بیعت کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام سره، دا اغمره تمکین نه لرو، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په نظام باندې اول بیعت د انصارو او یاو صحابو بیعت کړو کنه. مخکې موږ حدیث بیان کړو، ابوبکر رضی الله عنه په وخت کې د مکه او مدینې خلکو نه علاوه نور ټول خلک مرتد شوي، صرف مکه او مدینې خلک د ابوبکر رضی الله عنه سره په اسلام باندې پاتې وو. بل خبره په دې کې دا ده، ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام عامه خبره ذکر کړې ده، ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. څوک چې مړ شو په داسې حال کې چې د خلیفه بیعت د دې په غاړه کې نو، دا د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو. دا منه عام دی، که تمکین کې وي که غیر تمکین کې وي، که سلطه پی وي او که نه وي، نو بیعت په ټولو باندې لازم دی، باندې دي کې نه دي کول پکار. او که تمکین شرط وي، نو بیا خو د طالبانو سقوط سره ملا صاحب ډایرکټ د خپل منصب څخه معزول شوی دی، ځکه د سره خو بالکل تمکین نو. از موږ د مرکز سقوط نه وروسته الحمدلله په خراسان کې تمکین و، په غرب افریقا کې تمکین و، په نور علاقو کې تمکین و. الحمدلله اوس هم په غرب افریقا کې ښه قوي تمکین موجود دی باذن الله، او طالبان یو لیش تمکین هم نه لري چې اسلامي حدود پرې نافذ کړي. دغه شرط ښه تشه ځمکه نه ده، مراد چې یو ځای کې عسکر تنګ شوي وي، اکمال نه کېږي، مقصد یې پوره شوی وي، هغه راووځي او طالبان پکې بېغمه ګرځي، آزاد ګرځي، دا نه دی مراد. بلکې اسلامي نظام، اسلامي شریعت، اسلامی فیصله، اسلامی حسبه، اسلامی قضا، دغه چې کله نافذه شي، دغه به تمکین وي، دا به دارالاسلام وي. بل خبره په دې کې دا ده چې دا تمکین به څنګه لاسته راځي. خلیفۃ المسلمین سره د عراق نیمه ساحه نه زیاته په لاس کې وه، نیمه عراق نه زیات خلیفۃ المسلمین سره په لاس کې وو، په تمکین کې وو، هغه په سلطه کې وو، د شام اکثره علاقې په سلطه کې وه. نو د دې نور تمکین به څنګه خورېږي؟ خو داسې به خورېږي چې یو اسلامي تنظیمو سره یوځای شي، بل سره یوځای شي، بل سره یوځای شي. خو چې اوس دغه تنظیمونو والا خپل ځان او خپل واک تلبي دپاره دی بیعتونه نه کوي خلیفۃ المسلمین سره، نو هغې خلافت ته خو څه ضرر نه رسېږي، بلکې دا د خلکو نقصان دی. نو دا د خلیفه مختصر شرطونه. په دې کې اوس موږ هغه خلکو ته وایو چې خلیفۃ المسلمین په باره کې دا خبرې کوي چې یاره دا بعضې شرطونه به صحیح ثابت وي او که نه وي، شکیان وي، د شک د وجه نه بیعت پرېښی وي. نو موږ ورته وایو تاسو لږ خپل عمومي امیر ته سوچ وکړئ، ستاسو د تنظیم امیر دا په کوم حالت کې واقع دی، د خپل امیر نواقضو ته سوچ نه کوي، او خلیفۃ المسلمین بعضې شرطونو کې تا ته شک دی، دغه شک د وجه نه د بیعت پرېښی دی، او د ایسای یا نورو ملکونو کې، نورو علاقو کې، د نورو تواغیتو چې کوم مزدور مشران دی داغی عملا دی داغی جواسیس دی اغی سره بیاتونه کی او خلیفۃ المسلمین سره بیات نه کی اغی سره بیاتونه کی او خلیفۃ المسلمین سره بیات نه کی دا خو ډیره ناانصافی ده. طالبان یو خبره دا پیش کی چې من زکه ابو بکر البغدادی تقبله الله سره بیات نه کو چې زمن امیر مولا محمد عمر د سره بیعت شرعی بیعت مناسب سره زکه من خلیفۃ المسلمین سره بیعت نکو. نو اول خبره ده چې مناسب د خلافت دعوا نه وکړي. کوم تنظیمونو چې وسره خپل بیعت کړي او هغه مسرزن په زور باندې تړلېو کنه رسمند طالبانو د خانه د یو تنظیم بیعت نه دی قبول شوی. رسمي یو سند نه دی موجود چې مناسب یا طالبانو رسمي ویان د خبره تایید کړي وي چې فلانکي تنظیم من سره زمون په دې کار کې زمون په ماموریت کې من سره شو رسمي شو او د نن پس د طالبانو یو جز شمارل کیږي. نه د سن دي ثابت تر اوسه په د خراسان د باز واړه وړ تنظیمونه چې د ځان امارت پورې طالبانو پورې تړي خو لیکن اغه وسه پورې داینه دي قبول کړي دا خپل جز نه غني پاتې لا نور. دوی ما خبر دادا مناسب کې د خلافت شرطونه نو موجود لکه د اجتهاد درجه پاغي کې نو موجوده. اگر که احناف په کې دا شرط وای چې برابر علم هم کافی کیږي خو د جمهور په نسبت باندې شرط دا ده چې دا به د اجتهاد مرتبه ته رسیدلی وي او په دې مسله کې حق د جمهور سره دی. خو زه بیا هم علم نه علاوه مناسب کې یو بل مهم شرط د قریشیت نو موجود. طالبان د دې دا جواب کوي وایي قریشیت شرط په دوو حالاتو کې ساقط کیږي. اول کله چې وایي مناسب قریشی د خلافت لپاره نه پیدا کیږي نو بیا غیر قریشی خلیفه ګرځي. دلیل پینشته اگر که دا خبر هم باطله ده په هغه وخت کې ډیری قریشیان موجود خو طالبانو چیرته ورته واک ورکو. طالبانو هغې خپل وزارتونه کې نه پرېښدل. طالبانو خپلې ولسوالۍ واک هغې ته نه ورکو. د یو ولسوال امیر چېرته قریشي چیرته عرب په نوم یې عرب نه دی تیر شوی. څوک دې ثبوت پیش کړي عرب مجاهدینو پسې خو به دغه طالبانو منځونه نه کول نن صفتونه کوي موږ ته. دا خبرې بیا ورپسې کولې چې دا عربان دی اشارې کوي په منځونو کې نعوذ بالله. رفع العیدین د نبی علیه الصلاة والسلام سنتو ته به اشارې ویلې. نو دوی اوس راپاسي او اوس وایي چې شیخ اسامه او شیخ زرقاوی او بل او بل دا زمونږ مامورینو هغوی خو په زوره د مجبورۍ د وجې نه تاسو پسې ځانونه تړلي وو. بل ځین او د الله د دین د نصرت دپاره راغلي وو دلته جهادونه کول دلته قربانۍ ورکولې تاسو په بل شان باندې نه پرېښدل. نو په زوره غریبانانو ځانونه تاسو پورې تړلي وو. ستاسو جهل ستاسو په دین باندې نه پوهېدل ستاسو عدم بصیرت ستاسو خرافات او تناقضات خو هلته ډېر ښه معلوم وو خو بره لارې نه وه. دویم ځای طالبان دا ښیي چې د تغلب په وخت باندې قریشیت شرط ساقطیږي. تغلب د سره منګم منو خو کله چې ابوبکر البغدادي تقبله الله تعالی خلافت اعلانو په دغه وخت کې مولا محمد عمر صاحب په کوم ځای باندې تغلب کړو کوم ځای په زوره باندې نیولی وو چې موږ د هغه ځای خلکو باندې دا خبره لازمه کړو چې تاسو د مولا صاحب خلافت ومنئ تاسو د مولا صاحب امارت ومنئ تاسو د مولا صاحب مشري ومنئ. نشته هغه وخت کې خو مولا صاحب هېڅ ځای باندې تغلب نه درلودو. درېیمه خبره په دې کې دا ده چې مولا صاحب خو نه مناسب خو مړ وو. دا مړینه خو تاسو پټه کړې وه. دا خو د خلافت د اعلان برکت و چې تاسو ته پته ولګېده چې امیر مړ شوی دی. کنه نن به هم په همدغه مړه امیر په نوم باندې تاسو کارونه کول او خلکو به استعمالولی ایسای به د خپل اهدافو دپاره استعمالولی. چې مناسب مړ وو مناسب نه و په دغه وخت کې یو مجتهد او حق پرسته عالم په ټولو صفاتو باندې برابر قریشي خلیفه دا امام وګرځېدو. نو په دې وخت کې بیا اختر منصور او نورو طالبانو ولې خروج وکړ په دې خلیفۃ المسلمین باندې؟ دا ظلم خو هغې وکړ دا اختلاف خو هغې رامنځته کړ. او مناسب نه وروسته چې کوم مشرانو په دې کې اکثره شرطونه د خلافت او امارت او امامت دا نو موجود. حور نو ایسای په لاس کې دی واګیو علمونه نه درلودل شجاعت پکې نو ځکه پاکستان یو نیول جیلونو ته اچول ظلمونه پې کول ټکول بې عزتۍ نیول کولې. په دې کې دومره شجاعت نو چې راپاسېدلی وې جګړې کړې وې خپل ځانونه د الله رب العالمین دپاره زار کړی وې او د ایسای دا غلیظ او نجسه افسران جهنم ته رسولی وې. اسلام یې مات شوی و. مختلف نواقص پکې موجود و لکه کفارو سره موالات کول کفارو ته کافر نه ویل مسلمانانو خلاف د اصلي کافر او مرتدانو کومکونه اخیستل د شریعت تطبیق نه په زور باندې مخنیوي کوو. طایفه ممتنعه ګرځېدلې وه. خلافت اسلامي ته ویل په زور دې نه پرېږدم. خلافت حدود نافظول دی نه پرېښدل. خلافت په قرآن کریم باندې فیصلې کول دی نه پرېښدل. خلافت مرتدین حلالول دی نه پرېښدل. نو دا هغه شی نه دي دا هغه خبرې دي چې د شریعت په زور باندې مخنیوي کوو. طایفه ممتنعه ګرځېدلې وه او نه هم قریشیانو او د بل طرف ابوبکر البغدادي تقبله الله. په دې کې دا ټول صفات په کامله معنا باندې موجود و. دا ټول شرایط په اعلی درجه کې موجود و. نو بیعت په هر مسلمان باندې فرض او دا غینه ورسته ابو ابراهیم الحاشمی حفظه الله تعالى ورعاه د دې بیعت هم په ټولو مسلمانانو باندې لازم دی. نو طالبان هیڅکله د امارت، امامت او مشرۍ حقدار نه دي، او هر چې دا نور تش په نوم باندې د اسلامي ملکونو مشران دي لکه پاکستان، سعودي، ایران، افغانستان وغیرہ، دا ولس مشران دي، دا هم خلیفه ګان نه دي. په دې کې یو شرط هم نشته، نه پکې اسلام شته، نه پکې عقل شته، نه د آزاد دي، نه پکې علم دی، نه پکې انصاف شته، نه پکې شجاعت شته، نه پکې قریشیت شته، نه تجربه او پوهه لري په اسلام باندې، او داسې نور ټول صفات په دې کې مفقود دي. دا خلفان نه دي، دا د مسلمانانو مشران نه دي، بلکې دی ارتداد لري، دی نواقض لري، دا مرتد شوي دي. دیو جن زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو، اسلامي امیر، اسلامي خلیفه، اسلامي امام دا وپیژني، او مرتد مشران دا وپیژني. بیا دواړو کې فرق وکړي، بیا د خلافت اسلامي مشران د طالبانو مشران وتلئ، بیا د هغې نه پس خلافت اسلامي مشران او تش په نوم باندې اسلامي ملکونو مشران وتلئ، تاسو ته به حقیقت په ډاګه شي. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا او تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا او تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي.